عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے، بارہویں بلاتی ہے، بارہویں بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ بارہویں مدینے کا یہ سفر تو جاری ہے، اس سفر سے وابستہ زندگی ہماری ہے۔ اللہ بارہویں مہینے کا یہ سفر تو جاری ہے، اس سفر سے وابستہ زندگی ہماری ہے۔ حکم مصطفیٰ پر ہی زندگی گزاری ہے، دوستوں کو آ آ کے یہ صدا بلاتی ہے، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ آمینہ کی گھر دیکھو روشنی بھی ملتی ہے، مصطفیٰ ہوئے پیدا زندگی بھی ملتی ہے۔ اللہ آمینہ کے گھر دیکھو روشنی بھی ملتی ہے، مصطفیٰ ہوئے پیدا زندگی بھی ملتی ہے۔ یہ حضور کا در ہے سروری بھی ملتی ہے، یہ حضور کا در ہے جشن مصطفیٰ پر نوری رضا بلاتی ہے، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ ہم اہل سنت والے میلاد مناتے ہیں، ہم اہل سنت والے میلاد مناتے ہیں، آقا کی آمد پر محفل سجاتے ہیں۔ آؤ آؤ جشن منائے، آؤ آؤ جشن منائے، آؤ آؤ جشن منائے، آؤ آؤ جشن منائے۔ آج اس زمانے میں جشن ہم منائیں گے، یاد مصطفیٰ بیگم اپنے گھر سجائیں گے۔ بلّہ آج اس زمانے میں جشن ہم منائیں گے، یاد مصطفیٰ بیگم اپنے گھر سجائیں گے۔ نعت مصطفیٰ بھی ہم لکھیں گے سنائیں گے، بارہویں کے شہدا کو یہ نوا بلاتی ہے، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ یہ گنیز بک کیا ہے خلد میں لکھا ہوگا، یہ گنیز بک کیا ہے خلد میں لکھا ہوگا، دیکھنا اجاگر تم اس کا نام چمکے گا۔ بلّہ یہ گنیز بک کیا ہے خلد میں لکھا ہوگا، دیکھنا اجاگر تم اس کا نام چمکے گا۔ عظمت رسالت پر جو ہوئی فدا ہوگا، بارہویں کے شہدا کی، بارہویں کے شہدا کی، بلّہ بارہویں کے شہدا کی التجا بلاتی ہے، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان نبی کو بارہویں بلاتی ہے۔